chce zdawać się na przypadek. Rutina CEA Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 listopada, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Blisko 700 pijanych kierowców i ponad 130 wypadków to bilans długiego weekendu na drogach. Dobiega końca kwestowanie na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Para królewska w Hiszpanii obrzucona obelgami i błotem przez wściekłych mieszkańców. 133 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a 157 zostało rannych. To bilans 3 dni policyjnej akcji na drogach. W tym czasie zatrzymano 699 nietrzeźwych kierujących. Wczoraj w całym kraju nie było ani jednej śmiertelnej ofiary w wypadkach drogowych. Jednak ten stan nie trwał długo, jak powiedział mi nadkomisarz Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do tragicznego wypadnięcia z drogi samochodu osobowego doszło w Słupsku o godzinie 2 w nocy. W stanie nietrzeźwości, bo badanie tutaj wykazało niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Po wypadnięciu z łuku drogi niestety dachował i uderzył w grupę pieszych przechodzących tą ulicą po chodniku oczywiście. Niestety ofiarą tego wypadku jest 24-letni pieszy. Pozostałe osoby są w szpitalu, w tym na pewno jedna stanie ciężkie. Pamiętajmy, że przed nami szczególnie niebezpieczny czas powrotów z długiego weekendu. Więcej patroli policji może się pojawić nie tylko wokół cmentarzy, ale też na głównych szlakach w kraju i ulicach wjazdowych do dużych miast. A relację przygotował Mariusz Pieśniewski. Ostatni wolontariusze kończą kwestowanie na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Na najstarszej lubelskiej nekropolii przy ulicy Lipowej do godziny 16 udało się zebrać 7,5 tysiąca złotych. Jednak ta kwota cały czas rośnie, bo do sztabu akcji, który mieści się w siedzibie Polskiego Radia Lublin, spływają kolejne puszki z datkami. W tym roku kwestowała m.in. przewodniczka PTTK Barbara Kuśmiderska. To jest numer 70. Widzę, że właśnie pani puszka w trakcie liczenia. Dużo banknotów, dużo monet. Dlaczego pani włącza się w kwestę? Ja już chyba ponad 30 któryś raz jestem. Po prostu ciągnie mnie. To jestem przyzwyczajona. Nawet teraz myślałam, że w tym roku nie będę mogła, bo sprawy zdrowotne mi nie bardzo pozwalały. No ale pogoda dobra. No i drugiego i trzeciego starałam się być na kwestie. Około 300 osób od 3 dni kwestuje na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie. To artyści, dziennikarze, politycy, kolejarze, harcerze i inni wolontariusze. W zbiórce na remont zabytkowych grobów od wielu lat uczestniczy aktorka Joanna Trzepiecińska. Staram się co roku, nie zawsze mogę, ale od wielu, wielu lat. Pamiętam, kiedy tutaj pierwszy raz przyszłam, byłam jedną z najmłodszych chyba osób z grona aktorskiego kwestujących. Wielkim to było dla mnie zaszczytem, że niosę tę puszkę obok tych wszystkich sław teatru i kina. No i tak przyzwyczaiłam się do tego, że co roku mogę jakąś tam cegiełkę do tego dołożyć. A przez pół wieku dzięki kweście udało się odnowić ponad 1700 nagrobków. Król i królowa Hiszpanii przerwali wizytę w mieście dotkniętym powodzią po tym, jak wściekły tłum obrzucił ich błotem. Filip VI i Letycja próbowali rozmawiać z mieszkańcami miasta Paiporta, ale zrezygnowali, kiedy błoto trafiło ich twarz. Mordercy, zostaliśmy na lodzie, ubrudź się draniu. To tylko te łagodniejsze okrzyki wobec króla. Monarcha próbował tłumaczyć i rozmawiać z uczestnikami protestu. Ci są przekonani, że służby o wszystkim wiedziały, ale nikt nie zrobił nic, by uniknąć tragedii. Z powodu żywiołu w Hiszpanii zginęło co najmniej 200 osób. 4 dni po przejściu fali powodziowej przez rejon Walencji, dziesiątki osób nadal są uznawane za zaginione. We wtorek przez kilka godzin w Walencji spadło tyle wody, ile zazwyczaj przez cały rok. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A wiele osób w Paiporta, które doznało największych zniszczeń, wciąż czeka na podstawowe artykuły pierwszej potrzeby i na wieści o zaginionych bliskich. Gwiazdy dla opornych, gdy nie było GPS-u. To tytuł wieczornego seansu w Planetarium Śląskim Parku Nauki w Chorzowie. To będzie podróż nie tylko po nocnym niebie, ale też w czasie, bo widzowie będą mogli zobaczyć gwiazdy. Przywykliśmy do tego, że wsiadamy do samochodu, włączamy nawigację, prowadzi nas system do jakiegoś celu. Ale przecież w historii ludzkości podróżnicy bardzo długo używali gwiazd jako drogowskazów. Każda pora roku ma swoje charakterystyczne gwiazdozbiory, które można wykorzystać jako drogowskazy. Nie tylko do tego, by podróżować, ale także, by znaleźć ciekawe obiekty na niebie. I właśnie o tym opowiadamy w tym seansie.

No, Robert Michalek. Dariusz Urbanowicz. W trzeciej stronie medalu pojawi się temat wyborów, nawet tych prezydenckich w USA. Okazuje się bowiem, że między polityką a sportem w Stanach Zjednoczonych niemal można postawić znak równości. Ewidentnie pod górkę i to szklaną mają władze Polskiego Związku Kolarskiego i to już od lat. Od wczoraj mamy nowego prezesa, ale nie było łatwo go wcale wybrać. Trwało to 3 tygodnie. Nie tylko 20-milionowe zadłużenie, ale i prawdziwy folklor na tych zgromadzeniach walnych. Posłuchajmy, jak to kiedyś wyglądało właśnie na zgromadzeniu walnym PZKOL. Ściągnąłem ośmiornicę, która siedziała na dachu naszego obiektu tu w Pruszkowie. Nie mówię, że ktoś, kto lubi sobie wypić, jest od razu alkoholikiem, bo to jest naprawdę plotka. Paragon fiskalny W51-5557, łączna kwota 410 zł i 6 groszy, dziwił obecność zakupu alkoholu na stacji benzynowej według danych z Paragonu, który nie ma żadnego związku z działalnością Polskiego Związku Kolarskiego. A wy nie pijecie? Panie Kwiecień, zadaję panu pytanie. Coś pan zrobił tak dużo do polskiego kolarstwa, że pan tu aż tak mocno krzyczy. Jaguar, Jaguar, Jaguar. Prawdziwy folklor, tak. W sobotę nie było lepiej, bo z głośników poleciało słynne przemówienie. Uwaga, Władysława Gomułki. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii. Spróbujemy wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi, nie tylko w kontekście wyborów w Polskim Związku Judo. Porozmawiamy z trenerem Robertem Krawczykiem. Każdą reprezentacją, z którą pracowałem, w większym lub mniejszym stopniu przyczyniłem się do medalu olimpijskiego. Zmierzymy się też z Bałtykiem w rekordowo długim rejsie pływackim wraz z Karoliną Szczepaniak, która wie, jak ustanowić rekord świata. Jest na to sposób, tak samo jak i jest sposób na spanie podczas płynięcia i ja też to już mam opatentowane. Kwestia tylko jakby dłuższego trenowania i myślę, że ten aspekt też mamy już załatwiony. No, spanie w wodzie brzmi ryzykownie, no ale to się okaże w rozmowie. Rozkręca się sezon sportów zimowych. Dziś skupimy się na jeździe na łyżwiarskim owalu. Podsumujemy pancze nowe Mistrzostwa Polski. To widać gołym okiem, a świat się zawsze bał nas i zawsze się będzie bał, bo jesteśmy przyczajeni, ale kiedy mamy zaatakować, to zaatakujemy. To mówił przyczajony tygrys i ukryty smok. W jednym Damian Żurek, a w studiu odwiedzi nas inny z naszych sprinterów, Marek Kania. Zapowiedziała się również Julia Sereda, która z powodzeniem trenuje taekwondo, ale także pięknie śpiewa. Może namówimy Julkę na kilka taktów. W tematyce kolarskiej przyjrzymy się trasie przyszłorocznego Tour de France, trasą w zasadzie, bo i męskiej, i żeńskiej. Sprawdzimy, co słychać na stadionach Europy. Dużo się dzieje na bieżąco, więc będziemy raportować, sprawozdawać, trzymać rękę na pulsie. Jakby coś nam umknęło, to bardzo prosimy o telefony. Numer nie zmienia się od lat. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Może w sprawie Igi Świątek, no bo wygrała. No tak, wygrała swój pierwszy mecz w grupie pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. Świątek pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową. Nie było łatwo. 4-6, 7-5, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 35 minut. Tak, a ja patrzę, bo w tej chwili grają jej rywalki z grupy, Coco Gauff z Jessicą Pegulą, dwie Amerykanki. Trwa pierwszy set, jest 5-3 dla Coco. To jeszcze jedna tenisowa wiadomość. Aleksander Zwieriew wygrał w halowym turnieju w Paryżu. W finale Niemiec pokonał Francuza Hugo Huberta 6-2, 6-2. Co się dzieje w piłkarskiej ekstraklasie? Trwa 14. kolejka. Dziś Radomiak Radom zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Górnik przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2. Za niespełna pół godziny Lechia Gdańsk zagra z Krakowią. A o 20.15 ligowy klasyk Legia Warszawa zmierzy się z Widzewem Łódź. To jeszcze dodam wynik z hiszpańskiej La Ligi. Barcelona gra ze Spaniolem. Do przerwy Barcelona prowadzi 3-0. A jestem głęboko zaniepokojony. 45 minut gry. Robert Lewandowski bez gola. Spokojnie, jest jeszcze druga połowa, więc jeszcze ale Robert tempo narzucone Dani Olmo z dubletem jak na razie. No tak, a w Turcji szaleje Krzysztof Piątek. Polski napastnik zdobył bramkę dla Başakşehir'u w przegranym 2-3 meczu wyjazdowym 11. tureckiej ekstraklasy piłkarskiej z Konyaspor'em. To jego 6. ligowe trafienie w tym sezonie. Francesco Bagnaia, najlepszy na torze Sepang w Malezji. Była to przedostatnia runda motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Włoch w generalce nadal jest za Jorge Martinem. Hiszpan był dziś drugi. Problem z finałową rundą cyklu mistrzostw, jako że miała się odbyć w Walencji. Tam wiadomo, tragedia związana z tą błyskawiczną powodzią. Organizatorzy cyklu szukają nowej lokalizacji. To jeszcze podam wynik siatkarski, bo dopiero co skończył się mecz Stali Nysa z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i to Zaksa wygrała 3-1 w meczu siatkarskiej Plus Ligi 10 kolejki. Zapraszamy do telefonowania. Przed nami 2 godziny o sporcie. Możemy porozmawiać o każdym sportowym temacie. Iga Świątek wygrała pierwszy mecz po kilku tygodniach przerwy. Trochę problemów było. Były problemy, ale jak zwykle się wydobyła. Jak sama powiedziała w wywiadzie dla Kanału Plus, z bagna, więc na pewno nie był to łatwy mecz. Także czekamy. 2 dwójki, 7 trójek. Your end. On yourself, because no one else. Prawie 20 minut po 17 w naszym studiu pojawiła się już Julia Sereda. Cześć Julia. Cześć, cześć. A będziemy rozmawiać o taekwondo. Czy o śpiewaniu? No właśnie. Prawdopodobnie i o tym, i o tym. No dobrze, zacznijmy jednak od sportu. No, w ostatnim czasie masz powody do zadowolenia, bo wróciłaś z Pucharu Świata, uwaga, z srebrnym medalem. No i to jest dobry prognostyk przed nowym sezonem, a zresztą opowiadaj, jak było na tym Pucharze Świata, bo rozumiem, że ten sukces jest od jakiegoś czasu dopiero, prawda? Bo w ostatnich latach chyba borykałaś się z kontuzjami. Tak, bardzo długo borykałam się z kontuzjami i tak naprawdę ten sezon jest dopiero dla mnie pierwszym sezonem, kiedy nie muszę myśleć o tym, czy na zawodach nie urwie mi się noga. Także jestem dosyć z tego powodu szczęśliwa. Ten Puchar Świata wspominam jednak troszkę gorzko, bo w finale... Była szansa na złoty medal, prawda? Tak, tak naprawdę to ucieszyłam się, że mam złoto, bo tam trafiłam pod koniec punkty, ale sędzina po prostu zapomniała zatrzymać walki i okazało się, że to już jest po czasie. Ale i trochę, te punkty nie trochę dziwne, prawda? To gdzieś powinniście chyba jakiś protest złożyć. Znaczy mój trener podniósł kartkę, żeby mi dodać punkty, ale trener przeciwniczki podniósł kartkę, że to już jest, że to już jest po czasie i po prostu nie zostało to uznane. I na początku się ucieszyłam, a później się popłakałam. Julka, to ja bym cię chciał poprosić o to, abyś trochę nam wyjaśniła, o co chodzi w taekwondo. To jest sztuka walki, to wiadomo, olimpijska i to jest ta odmiana, którą ty uprawiasz. No ale na czym to wszystko polega? Bo to nie jest takie oczywiste i czytelne. Taekwondo, tak jak powiedziałeś, jest koreańską sztuką walki i tutaj skupiamy się na kopnięciach na tułów i na głowę. Mamy takie elektroniczne kamizelki i kaski. Z czujnikami, tak? Tak, z czujnikami i mamy do tego też stópki elektroniczne, które nakładamy jako skarpetki na stopy i po prostu jeżeli dojdzie do kontaktu z odpowiednią siłą z tułowiem albo z głową, no to system zalicza nam punkty. I walka jest rozgrywana w systemie 3 rund. O zwycięstwie decyduje wygrana 2 rund. Jeżeli na przykład zdarzy się tak, że zawodnik wygra 2 rundy pod rząd pierwsze, no to już 3. się nie odbywa. Wyglądasz na osobniczkę nastawioną pokojowo do życia. Skąd u ciebie zacięcie do pojedynkowania się, do walki? A to chyba tylko pozory, bo ja jestem dosyć wybuchowa. Jeżeli... Tak, jeżeli chodzi o życie codzienne, to raczej jest tutaj pełna gama emocji i do osób spokojnych raczej nie należy. I jak się zaczęła twoja przygoda z taekwondo? Dosyć niewinnie, bo na szkolnym korytarzu i czekałam po prostu na rodziców po szkole, bo odbierali mnie codziennie dosyć późno i kolega mi zaproponował, żeby dołączyć na jakieś nowe zajęcia. Nikt nie wiedział, o co chodzi. I stwierdziliśmy, że dowiemy się na własnej skórze. I tak wyszło, że w sumie zostałam na już ponad 10 lat. No właśnie, a kiedy tego bakcyla złapałaś? Kiedy wiedziałaś, że to jest to? Nie wiem, czy wiedziałam, że to jest to tak na początku, bo byłam bardzo, bardzo ruchliwym dzieckiem i chodziłam na wszystkie możliwe zajęcia, wszystkie możliwe SKS-y, znam koszykówkę. To, tak, no właśnie. Więc po prostu przyszło w pewnym momencie, przyszła taka chwila, kiedy rodzice kazali mi podjąć decyzję, co ja bym chciała robić, bo robiłam tyle rzeczy, że nie miałam już na nic siły. I zdecydowałam, że będzie to taekwondo i pojechałam na pierwsze zawody. Gdzieś tam miałam warunki, bo miałam długie nogi i byłam chuda. Więc ten sukces dosyć szybko przyszedł. W 2016 roku tutaj mam ściągawkę, spoglądam. Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów, Małopolska Cup. Tak. Złoty medal, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Kadetów, Puchar Polski Kadetów. To wszystko w 2016 roku. Dokładnie. I właśnie wtedy zaczęłam traktować ten sport na poważnie. Później właśnie były Mistrzostwa Europy Juniorów w 2017 i to był mój pierwszy międzynarodowy wynik, a potem się już posypało, można powiedzieć. No jest tych medali sporo, tutaj mam ściągawkę. Powiedz, jaki masz plan na ten sezon? Na razie rozpoczęło się bardzo dobrze, to dopiero początek, ale jest to dobry prognostyk. Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk. Moim celem na ten moment jest po prostu zbieranie punktów, jak największej ilości punktów na Pucharach Świata, bo te punkty przydadzą się w rankingu olimpijskim i światowym, który decyduje później o tym, kto jedzie na igrzyska. 2028 rok, kolejne Igrzyska Olimpijskie i tam chcesz się pojawić, pokazać. No będę robić wszystko, żeby było mi to dane. W jakiej kondycji jest polskie taekwondo? Bo na ostatnich igrzyskach w Paryżu zabrakło reprezentanta Polski. Niestety zabrakło reprezentanta Polski, ponieważ u nas są rozgrywane najpierw kwalifikacje, żeby pojechać na igrzyska. Były to europejskie kwalifikacje, mieliśmy 4 reprezentantów, z czego na przykład jedną reprezentantką była moja przyjaciółka Patrycja Adamkiewicz, która była też olimpijką z Tokio. I po prostu no, nie było tego wyniku na kwalifikacjach i dlatego nie było też reprezentanta Polski na igrzyskach. Mhm. No to szkoda, ale jakby jest szansa na to, żeby ten sport się wzmocnił na tyle, no bo słyszymy o sukcesach w Pucharach Świata, no ale wiesz jak jest w sporcie olimpijskim, tu jak nie ma medali, to tak troszeczkę jest cisza. Tak, no na pewno, no po prostu musi się w końcu pojawić ten medal olimpijski. No zawodnicy ciężko trenują, wiadomo, chcemy zdobywać te medale i osiągać jak najwyższe noty, więc mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, kiedy przywieziemy ten medal i że może to będzie właśnie w Los Angeles. Powiedz mi jeszcze o tym taekwondo, no bo już wiemy, jakie są zasady, ale to jest taki sport wymagający niesamowitej sprawności. Ja kiedyś liznąłem, że tak powiem, taekwondo przed laty, pobawiłem się w to 2 lata i no, to, co pamiętam przede wszystkim, to bardzo bolesne rozciąganie nóg. No, jest to element taekwondo zdecydowanie. Trzeba jednak mieć tą gibkość. Szpagat na zawołanie. No nie u mnie. U mnie nie. Miałam właśnie dosyć długo borykałam się z kontuzją przywodzicieli, więc ja szpagatu nie robię i raczej się tak pasywnie nie rozciągam, żeby po prostu nie nadwrężać tych przywodzicieli. Staram się jednak wzmacniać te moje zakresy. No, ale taekwondo to nie jest tylko rozciąganie. No, tutaj musi być szybkość, reakcja, wytrzymałość, żeby jednak wytrzymać te 2 minuty, no bo zmienił się u nas też system rund. Wcześniej było tak, że były 3 rundy i po prostu kto wygra po tych 3 rundach, to wygrywa walkę. Teraz każda runda jest do wygrania i można tą walkę zakończyć wcześniej, więc te rundy są jednak intensywniejsze, bo każdemu zależy na tym, żeby skończyć po 2 rundach, a nie po 3. No i a w turnieju ile pojedynków trzeba stoczyć? Zależy od kategorii i ilości zawodników na danych zawodach. Średnio ja toczę 4 walki, żeby dojść do złota na przykład. Żeby dojść do medalu, zazwyczaj są to 3 walki albo 2. To chyba czas, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje wokół taekwondo u ciebie, bo mówisz, że trzeba mieć wytrzymałość, wydolność, być szybkim i walecznym. Czyli jakie sporty, zaraz będzie o śpiewaniu oczywiście, ale jakie sporty uzupełniające? Co robisz, żeby być gotową do walk na najwyższym poziomie? No oprócz treningów taekwondo, które mam z moim trenerem Michałem Młoniewskim. Kłaniamy się. Tak, to jeszcze trenuję motorycznie z Mariuszem Dzięciołem i tutaj on dba o to, żebym ja po prostu nie musiała się skupiać na tym, że wypluję płuco na walce. No, doprowadza mnie do takiego stanu czasami, że płaczę podczas wytrzymałości, ale to jednak gdzieś tam rzutuje na tych zawodach, że jest ten wynik. To gdzie znajdujesz czas na te dodatkowe rzeczy, między innymi studiowanie psychologii? No znajduję gdzieś czas pomiędzy. Treningi zajmują mi gdzieś 4 godziny dziennie, więc pozostałe godziny są do zagospodarowania. A to jest taka psychologia z zacięciem sportowym, bo to jest mocny temat ostatnio. Wszyscy mówią o tym, że wygrywa się w głowie przede wszystkim, to co się liczy u sportowca jak najbardziej. I ta tematyka psychologii sportu, psychologii w sporcie jest bardzo aktualna. Tak, no jest to kierunek, w którym ja bym chciała się szkolić, jeżeli chodzi właśnie o psychologię. Też już zaczynam współpracę taką mentalną, jeszcze nie jako psycholog, no bo nie mam wykształcenia, ale po prostu taką wspierającą i mentoringową dla młodszych zawodników, na przykład dla bokserów. I no głowa jest ważna podczas startów. Tak naprawdę no przygotowujemy się fizycznie, ale jeżeli coś w tej głowie nie zaświta tak jak trzeba w trakcie zawodów, no to nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego, co przepracowaliśmy w okresie wcześniejszym. A studia w jaki sposób cię wzmocniły w tym temacie? To jest tak, że czujesz, że czytając te książki, przygotowując się teoretycznie, jest od razu lepiej? Tak. tak naprawdę, jeżeli chodzi o wiedzę taką czysto z psychologii sportu, to, to na razie jeszcze jej nie zaczerpnęłam na studiach, bo dopiero zaczęłam trzeci rok i tutaj miałam na razie zajęcia ogólno z ogólnych dziedzin, ale bardzo mi dużo dała współpraca z Zofią Szawernowską, moją psycholog sportu. To która jest ta pani od jiu-jitsu? Tak. Tak, o, tak. Czyli coś, że tak powiem, wymieniacie się też doświadczeniami z pola walki? No, na pewno to dużo daje, że Zosia wie, jak to jest być na macie i że to nie jest czysto teoretyczna wiedza i była mi w stanie przekazać dużo takich wskazówek, których na pewno nikt inny by mi nie przekazał, kto nie poczuł kiedyś tego, jak to jest z tymi motylami w brzuchu, gdy wychodzisz na tą matę. Mhm. No dobrze, to teraz... To teraz w końcu tak, pytanie o ten twój śpiew. To nie jest tylko śpiewanie pod prysznicem, prawda? Ćwiczę pod prysznicem, ale jednak gdzieś tam wychodzi to dalej, poza prysznic. No właśnie, ty też to traktujesz bardzo poważnie, myślę, że na równi z taekwondo, prawda? Znaczy, można powiedzieć, że na równi z taekwondo. Wiadomo, sport jednak jest taką dziedziną, która nie trwa wiecznie. Mam jeszcze, powiedzmy, mniej więcej 10 lat, a śpiewanie się nie skończy za 10 lat, mam nadzieję, że głos mi tutaj nie ucieknie. Ale tak, można tak powiedzieć, no bo jedno drugiego nie wyklucza. Ale co opowiedz o tym, bo to jest tak, że tu jakby coś nam tu sygnalizujesz, ale nie do końca, więc w jaki co sposób się realizujesz? Tak. Co to jest za śpiewanie? No tak naprawdę tym śpiewaniem no to się interesuję od dłuższego czasu. Już mam wydanych parę singli na moim kanale na YouTubie Julia Sereda. Można sobie ich posłuchać i zobaczyć klipy. Ale pracuję teraz w tym momencie nad nowymi singlami, już takimi w 100% moimi. I zobaczymy, co to z tego będzie. A co to za repertuar jest? Myślę, że to będzie bardziej muzyka popowa, dance'owa, bo po prostu taką muzykę lubię na co dzień. Pasuje do taekwondo? Do treningów na pewno. Nie chcesz nam niczego zaśpiewać, czy się zgodzisz? Znaczy, z nowych rzeczy to na razie nic nie, może, nie ma. Może być stara rzecz. My nie jesteśmy zbytnio na bieżąco w muzyce. No nie za bardzo. W sporcie tak, ale w muzyce nie za bardzo. Coś tam mogę zaśpiewać. Czekamy. Dobrze, no to zaśpiewam fragment mojego utworu Tańczmy. No, przechodzę do rzeczy. Tańczmy, póki mamy czas, tańczmy na co nas stać. Tańczmy, by nie myśleć, tańczmy, tańczmy, by zapomnieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, dziękuję, wielkie bardzo brawa. Brawa, tak, krótka to próbka, zachęcamy do prześledzenia kanału. Julia Sereda, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Życzymy powodzenia i na macie. Do taekwondo. I na scenie. I na scenie. I tu się przyda z pewnością. Dziękuję ślicznie. Serpentyną fal do fal. Godzina 17.35, mecz w Gdańsku punktualnie się nie rozpoczął. Lechia ma zagrać z Krakowią, tymczasem kibice zakopcili cały stadion. A teraz zapowiadana tematyka wyborów. Otóż polityka i sport w Stanach Zjednoczonych są połączonymi organizmami. Świat sportu intensywnie włącza się w prowadzone w ostatnich dekadach w USA kampaniach prezydenckich. Szczególnie ma to miejsce teraz w dobie mediów społecznościowych. Zresztą od wieków amerykańscy prezydenci podkreślali miłość do sportowej rywalizacji. Za oceanem dobiega, jak wiadomo, koniec wyścigu o Biały Dom, w którym sportowcy pośrednio też uczestniczą. Jan Pachlowski. To honor America with the performance of the national anthem, 8-time Grammy Award winner Chris Stapleton. Od Jerzego Waszyngtona, który był utalentowanym jeźdźcem, po Donalda Trumpa i Joe Bidena, których wieloletnią pasją jest golf, większość prezydentów Stanów Zjednoczonych uprawiała różne dyscypliny w młodości, a wielu kontynuowało swoje sportowe pasje w Białym Domu. Prezydenci mają tendencję do bycia niezwykle konkurencyjnymi, wyjaśnia Kurt Smith, były autor przemówień w Białym Domu George'a W. Busha i autor książki z 2018 roku The President at the Pastime i dalej mówiąc po polsku Historia bejsbola i Biały Dom. Wydarzenia sportowe i kampania polityczna mają tendencję do porównywania wzlotów i upadków, mówi wspomniany przez nas autor, więc naturalne jest, że ten sam typ osobowości będzie przyciągany do obu. Oba wymagają, abyś zgromadził w sobie swoje zasoby intelektualne, fizyczne, moralne i duchowe, podkreśla pisarz. Prezydenci tacy jak George W. Bush czy Dwight Eisenhower, którzy uprawiali sporty zespołowe, na przykład mają tendencję do podejścia zespołowego do prezydentury, polegając bardziej na doradztwie sekretarzy gabinetu i pracowników Białego Domu. Z kolei prezydent taki jak Herbert Hoover, którego głównym zainteresowaniem był samotny sport wędkarski, charakteryzował się większą skłonnością do działania w pojedynkę, jak pokazała historia ze szkodą dla siebie. Barack Obama, leworęczny, niski skrzydłowy, był wystarczająco dobry, aby dostać się do szkolnej drużyny mistrzów stanowych, mówimy oczywiście o koszykówce, ale stał się bardziej znany dzięki występom jako prezydent w bardzo konkurencyjnych towarzyskich meczach koszykarskich. A to był też sposób Baracka Obamy na rozładowanie stresów. So are you going to get a chance to watch some of the action this weekend, Mr. President? Will you watch the Final Four? I will definitely watch the games. And if I get skunked, you're not going to miss that one. W kończącym się niesamowicie ciekawym wyścigu o Biały Dom nie mogą nie brać udziału najpopularniejsi sportowcy. Przecież to jest prawdziwy wyścig, w którym emocji nie brakuje. Amerykańscy sportowcy, wykorzystując swoją popularność i zasięgi dzięki mediom społecznościowym, też chcą mieć wpływ na wybory opinii publicznej. Tylko w ostatnich godzinach amerykańska gwiazda koszykówki LeBron James LA Lakers oficjalnie poparła wiceprezydent Kamalę Harris jako kandydatkę na prezydenta. We wpisie na platformie społecznościowej X James, który ma 53 miliony osób obserwujących, napisał: o czym my tu w ogóle mówimy, kiedy myślę o moich dzieciach i mojej rodzinie i o tym, jak będą dorastać, wybór jest dla mnie jasny. Głosujcie na Kamalę Harris. Sport i polityka nadal ścierają się przed ostatecznym dniem wyborów prezydenckich, a przypominamy, ten ostateczny dzień głosowania w Stanach Zjednoczonych to 5 listopada. Sportowcy z różnych dyscyplin sportowych i środowisk stali się w ostatnich latach coraz bardziej upolitycznieni, czy to poprzez poparcie kandydata, protestowanie, czy po prostu opowiadanie się za korzystaniem przez ludzi z prawa do głosowania. Ale czy cokolwiek z tego będzie miało znaczenie właśnie tego wspomnianego już 5 listopada? Bettina Wilkinson, adiunkt w Katedrze Polityki i Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Wake Forest, uważa zdecydowanie, że tak. Tutaj cytat: profesjonalni sportowcy są niesamowicie prężni, zwłaszcza ci, którzy odnoszą sukcesy i wyrobili sobie markę. Często mają więcej obserwujących w mediach społecznościowych niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Na koniec naszego spotkania nie można o tym nie powiedzieć. Już wspominaliśmy, że Donald Trump uwielbia golf. A kandydatka demokratów? Na jaką dyscyplinę sportową przelała swoją pasję? Może Państwa zaskoczę, może nie, ale chodzi o wyścigi Formuły 1. To ukochana dyscyplina sportowa Kamali Harris. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. to na pewno pani Kamala Harris teraz przed telewizorem, bo ścigają się w São Paulo. Drodzy Państwo, za 20 minut godzina 18. Za chwilę będziemy kontynuować taki temat około wyborów. Tymczasem przed chwilą rozmawialiśmy o taekwondo i w taekwondo też mamy już nowego starego prezesa, Artur Chmielarz. Julka z Radoniem mówiła. Artur Chmielarz, mój trener sprzed wielu, wielu lat. Także to też słyszeliśmy. Jest prezesem, wraca na stanowisko po kilku latach. Zmiana wyniku w Gdańsku. Krakowia wykorzystała rzut karny. W zasadzie Kalman wykorzystał rzut karny. Prowadzi 1-0 z Lechią. Przed chwilą rozpoczął się mecz w Premier League. Manchester United gra z Chelsea. Ale jeszcze byśmy zachęcili Państwa do tego, żeby do nas dzwonić. Przypominamy numer 2273. Robert Krawczyk uchodzi za najlepszego technika spośród ostatnich pokoleń polskich judoków. Olimpijczyk z Sydney, Aten i Pekinu, złoty medalista czempionatu Starego Kontynentu, multimedalista Mistrzostw Świata i Europy, a dziś trener z olimpijskimi sukcesami. Jego podopieczni stawali na podiach igrzysk w Rio de Janeiro i Paryżu. Od lat jednak pracuje dla federacji innych krajów. 8 lat pracy w Belgii, potem niecałe 2 lata w kraju i teraz niecałe 3 lata z reprezentacją Austrii. Moja współpraca z reprezentacją Austrii się kończy z końcem tego roku. No i na dzień dzisiejszy sytuacja jest otwarta. Czekamy na wybory, które mają się odbyć 1 grudnia, jeśli chodzi o nasze polskie judo. Czas nagli i jeśli chodzi o pracę trenerską, to w tej chwili jest gorący okres. No i oferty spływają, ludzie też szukają pracy. Wokół ciebie rośnie pewien mit, bo jesteś jednym z niewielu polskich trenerów, którym się udaje poważne sukcesy osiągać w kontekście olimpijskim. Jako trener masz już ten dorobek. W każdą reprezentacją, z którą pracowałem, w większym lub mniejszym stopniu przyczyniłem się do medalu olimpijskiego. Najlepiej było w Belgii, bo to mój taki pierwszy i to taka praca z zawodnikiem też dużo indywidualna, chociaż tam też była bardzo fajna współpraca z trenerem klubowym Dirka i z dyrektorem sportowym, więc była fajna atmosfera. No tutaj w Austrii nie byłem head coachem, tylko byłem jednym z trenerów reprezentacji, można powiedzieć drugim trenerem. ale też igrzyska skończyły się całkiem dobrze. Jeden brązowy medal, no i bardzo blisko było trzeciego miejsca, bo piąte miejsce też w kategorii 63 kg zajęła dziewczyna, którą ja pracowałem troszeczkę więcej. Jaki jest klucz do medalu? Pytam o to być może w kontekście tych wyborów, o których wspomniałeś, być może w kontekście tego, że od 1996 roku czekamy w Polsce na medal w judo. Kluczową sprawą w tej chwili to jest sztab szkoleniowy, i to mówię o trenerach kadry i trenerach współpracujących, powinien być kompletnie odcięty od zarządu. I jedynym łącznikiem między zarządem a sztabem szkoleniowym powinien być dyrektor sportowy, czyli zarząd będzie się zajmował tym, czym się powinien zajmować, czyli pozyskiwaniem sponsorów, sportem masowym, propagowaniem judo, zapewnieniem zawodnikom i trenerom jak najłatwiejszych warunków, czyli swobody pracy, a nie wtrącanie się w to, co się dzieje na macie. To będzie pierwszy taki milowy krok, który pozwoli zacząć pracować normalnie i osiągać sukcesy, i zawodnicy wtedy będą mieli też wolną głowę, nie będą wmieszani w politykę, będą się zajmować tym, co jest na macie, a nie oprócz tego, co na macie, jeszcze martwić się o to, czy trener będzie z nim współpracował, czy pojedzie na igrzyska, czy nie pojedzie, czy pojedzie na imprezę mistrzowską, czy klub musi zapłacić za dodatkowe starty, czy nie będzie musiał dodatkowe startów opłacić. Głowa tych zawodników jest pełna obaw i ja to rozumiem, bo im zależy, ale w tym czasie po prostu się dzielą na drobne, zamiast skupić się tylko i wyłącznie na pracy na macie i na wygrywaniu. To samo tyczy się trenerów. Jeżeli trener podpisuje kontrakt, no to powinien go podpisać do Igrzysk Olimpijskich, tak? Jeżeli mamy ocenić kogoś, to ocenimy go po Igrzyskach Olimpijskich, a nie tak jak to miało miejsce, tutaj troszeczkę się odezwę, że na 8 czy na 10 miesięcy przed igrzyskami została dokonana zmiana trenerów kadry seniorów i seniorek w Polskim Związku Judo. Takich rzeczy naprawdę się nie robi. To faktycznie tak działa w Belgii czy w Austrii, w tych środowiskach, które poznałeś? W Belgii był rzeczywiście komfort. Oczywiście miałem kontakt z zarządem, ale na spotkaniach, na zebraniach, kiedy musiałem bronić składu, który został przedstawiony, powiedzmy, na imprezę mistrzowską, Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, dyskusje przy stole były, oczywiście były inne zdania, ale na koniec zawsze usłyszałem: Robert, to jest twoja decyzja, będziemy cię oceniać po imprezie. Jeżeli ty uważasz, że ktoś jedzie, to jedzie. Jeżeli spełnia kryteria, spełnił na zawodach wszystko, co zapisaliśmy na papierze, jedzie. Nikt nie wtrącał się do zawodników. Ten kontakt był nawet, mogę powiedzieć, ograniczony. No, zawodnicy zajmowali się trenowaniem, a działacze zajmowali się pozyskiwaniem sponsorów i innymi rzeczami, funkcjonowaniem związków. W Austrii mogę powiedzieć, że też podobnie. Największy kontakt to z dyrektorem sportowym i z prezesem, ale prezes jest bardzo przychylny, były judoka, nigdy nie wchodził w kompetencje trenerów. Jedyne, co się pytał, to jak mogę wam pomóc. Widzisz ludzi, rozmawiasz z trenerami, znasz zawodników, bywacie na tych samych turniejach, pewnie na tych samych zgrupowaniach, kampach. W Polsce jest taki potencjał, kapitał, który pozwala wierzyć w to, że coś w tym judo drgnie. Cały czas pytam o kontekst olimpijski, no bo na poszczególnych turniejach mamy jakieś pojedyncze sukcesy, no ale trudno też mówić o jakiejś fali mocnych zawodników. Potencjał jest ogromny. Jesteśmy dużym krajem. Mamy bardzo dużą liczbę trenujących. Nie mamy problemów, żeby zrobić wynik na imprezach mistrzowskich, jeśli chodzi o grupę kadetów, juniorów. Problem zaczyna się u nas w seniorach. Wtedy, kiedy powinna wejść indywidualna praca z zawodnikiem. Indywidualizacja zawodnika to jest zabezpieczenie go w tym momencie, kiedy już jest wysokiej klasy. To można powiedzieć Angelika, medalistka mistrzostw świata, medalistka mistrzostw Europy, wcześniej Beata Pacut. Jeśli chodzi o Piotrka Kuczerę, bo mówimy teraz o tym, co się wydarzyło wcześniej przed igrzyskami w Paryżu. Tak samo medalista mistrzostw Europy. To potwierdzenie, że oni są na tym poziomie, było. Z tymi samymi osobami rywalizują na igrzyskach. Dlaczego kończymy słabym wynikiem, czy to tak jak wcześniej z tymi piątymi miejscami? Ja uważam, że zawsze od tego momentu, kiedy to się zaczęło, ta fala tych piątych miejsc, potem siódmych miejsc, a w tej chwili nawet nie mamy żadnego miejsca, to jest brak konsekwencji w szkoleniu, w planowaniu, w zabezpieczeniu spokoju, przygotowań. Walka przed igrzyskami została za bardzo nadmuchana. Młoda zawodniczka, czy nawet bardziej doświadczeni zawodnicy. Każdy potrzebuje inaczej. Jeden potrzebuje splendoru, drugi potrzebuje spokoju. I zadaniem też jest trenerów, zadaniem też jest związku, żeby zadbać o to, że taki zawodnik potrzebuje być na świeczniku do pewnego momentu, a potem ucinamy i już jest tylko cisza i przygotowania. A jeżeli pozwolimy na rzeczy, że tych bodźców będzie za dużo, no to potem mogą się wydarzyć takie rzeczy, jakie się wydarzały w przeszłości. Widziałbyś się w Polsce jako trener? Chciałbyś wrócić? Takim moim pierwszym krokiem było, żeby zostać trenerem w moim klubie, w którym trenowałem, Czarni Bytom, ale też nigdy nie ukrywałem, że objęcie reprezentacji to było coś, co chciałbym zrobić, polskiej reprezentacji oczywiście. Ale czy to dojdzie do skutku, nie wiem, nie mogę obiecywać, ponieważ wybory dopiero odbywają się 1 grudnia, trochę propozycji mam i też nie mogę czekać do samego końca, chociaż bym chciał. Z Robertem Krawczykiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Przenosimy się teraz do Paryża, do Pałacu Kongresowego, bo tam zaprezentowana została trasa 112 edycji Tour de France. Organizatorzy jak co roku podali wszystkie miasta etapowe, a także pokazali profile wybranych odcinków, ale więcej o tym Henryk Sydner. W Paryżu zaprezentowano trasę przyszłorocznego wyścigu Tour de France.